بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وبعد باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس فيقعوا في أشد منه باب ده بيان دليكي بعضي غور عمل پر خدل د دې رینا چې د باز خلکو فهم او عقل بدیل ورونه رسی نو د دین په سخت کې به مبتلا شي او دا به راغی د گمراه کېدو یو باعث او سبب وګرځي. فرض امام بخاری رحمت الله علیه دې ترجمه الباب سره دا ده چې عالم له پکار دی چې کله یو راجح مستحب او غور عمل د دې وجنه ترک کی چې بعض خلک پاغي باندې غلط فهمي کې واقع کیږي او دا غي عقل نو ورسي. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم زړه دا غوخته چې خانه کعبه دی ته ابراهیم علیه السلام په طرز باندې جوړ کی دا حکیم چې شاله سمزه د نام د کعبه ایشره دادی په تو وردن نکی او د دې د دوه دروازې په یو باندې خلک وردن نکیږي په بلې روزي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ارزو او تمنا باندې عمل لدی وجنه نکولو چې خلکو نو ایمان راوړي بیا به وي چې الله د کور سره سلو به شروع کې سکو کې شروع کې. و به قال حدثنا عبید الله ابن موسی علی اسرائیل عن ابي اسحاق عن الاسودي قال ابن الزبير كانت عائشة تسر إليك كثيرا. أسود بن يزيد النخعي ويشمال عبد الله بن زبير رضي الله عنه وعينيه عائشة رضي الله عنها تاسر دراس خبرك وترازون در لدير بياني فما حدثتك في الكعبة نسى حديث بيان كالتالة كعب بارك قلت أسود ويما ورلويني وقالت لي مال عائشة رضی اللہ عنہ ویلی دی چی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائینی یا عائشة لولا ان قوم فی حدیث عهدهم اے عائشة فچرتا نو قوم ستا چی نو عهد دبینے. قال ابن الزبیر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ویلی بکفر یعنی نو عهد دبینے دے کفر سرا دے کفر نا اس نبی مسلمانان شویدی. عبد الله بن زبير رضی اللہ عنہ یاد اسود نه خیله فتح ور کړی و تر دغه پورې حدیث دل یاد خدا لفظ ور لنو یاد کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث و عهدهم نفس ویل دي. نو ابن زبير له خود مخک نه روایت معلوم نه غور لفتح ور ته چې حدیث و عهدهم د کفر بینوی لوی خلق دي د کفر سره اوس نه ایمان راولې د کفر حالت نه ختم شوه او یاد لفظ کی د اسود شکر آغی چی دا بی کفرین لفظ دے یا کدا لفظ بی جاہلیت انده چی دی خلقو نوی نسبت دی جاہلیت سرا. تو ابن زبیر ور لفتح ور کھڑے وا لنقضت الكعبتان وی خام خاما بما تکڑو کعبا فجعلت لها بابینی نبی علیہ السلام ویما بدیل دو دروازی جوڑی کھڑے وی بابن یدخل الناسو وبابا يخرجون منه یو دروازه به چې پاغه خلق وردن کېدل او دویمه دروازه به چې داغې نه براوتل. ففعله ابن الزبير نو ابن زبير بیا دا کار دا سکړو او خانه کعبه په دې انداز او طرز باندې جوړ کړې و چې دو دروازې وي په یو به خلق دن کېدل په بل به تراوتل. اصل کې خانه کعبه کله مشرکانو جوړول دا منهدم شوی و را غورځېدلې و. نو عربو قریشو اعلان وکړ چې موږ د الله کور جوړو خانه کعبه جوړو په دې کې به حرام مال نه لګو په حلال مال باندې به جوړو نو تاسو ټول حلال مال راجمه کوي. نو هغه چې حلال مال راجمه کو دی اندازه ولګوله نو هغه حلال مال باندې ټول خانه کعبه جوړېدې نشوه او حرام مال دی لګولو نه نو دای دا وی چې خانه کعبه بلګرا مختصر کو صحیح سبت نه بار فریدو دا حکیم کوم چې خانه کعبه شاله په ګول شکل کې دیوار د نظام د خانه کعبه ایسه دا خطول نه شرعی شپک گزونا شرعی گز دیلوی چی دی غٹی گوتی دی سر نراواخل متوسط شرعی چیوی تر دی سنگل پوری و دا شرعی شپک گزونا دی خانه کابی ایسا دا دی دی کابی نبار کل دی دی پارا دی دمر پیسی وی نشه طول دی پی جوڑ شی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکل مکہ مکرمہ فتح کا ام المومنین عائشی رضی اللہ عنہ لیوی استا دی قوم نوی نوی ایمان نوی روڑے او د جاہلیت د زمانی سره نږدې نوی نو زماز لوگ واری چې ابراهیم علیه السلام په طرز باندې ما خانه کعبه جوړه کړې وې په یو دروازه خلک ور دننه کېدې په بل اعتبار کېدې او د حکیم تنه بار نوی دام پکې دننه وې عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه چې کله د مکی مکرمی والی او دغه گورنر او مشر و د یزید د خلافت نه خود انکار کړ او یزید څو پیرې د پسې لخکر ورلېګلې وې د مکی مکرمین هغه محاصره کړې او پاخین ځل باندې هغه منجنیق نسب کړې او پاغې کې خانه کاوی ګستاخی او بیزتین شی او پکاڼو باندې لګېدلې او اور مور باندې سوزولې و نو ابن زبیر صاحب داغه وخت عالمانو سره د مکی مکرمین خلکو سره مشوره وکړه چې دا آبادې زور شوه دې دا بولنو او دوباره به جوړ کو او فاغه تر به جوړ کو کوم چې نبی صلی الله علیه وسلم تمنا کړ و د ابراهیم علیه السلام په انداز باندې تو هر کور سره دا خبره نه منل او دین دا غیظونه یریدل چې الله کور به موږ څنګه لړو غو به جوړو عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه له حدیث په خپل معلومو خو د خپل رائے د تایید د پاره اسود نه خیله موي چې تعالی زما ماسی ډیر احادیث بیانې او پټ خبره درلته د کعبه باره کې درله حدیث بیان کړي کنه نو هم ورله وشي او مال حدیث بیان کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم دا ارزو او تمنا لرلی و عبد الله ابن زبیر سے پخپلا کوداله او د لړول او اسباب را واغستل او خانه کعبه له وختو رومبني کاني پخپلا مات کل بیا خلق راغل او خانه کعبه په دې طریقه باندې منهدم کا او د ابراهیم علی السلام غو بنیادونو لزان او رسولو کنستای کنستای تر دې چې هغه بنیادونو سرګنفل چې په کم تر باندې ابراهیم علیه السلام د الله کور جوړ کړو او بنیادونو راپور ته کل دوه دروازې ور لجوړې کې خانه کعبه له په یو بخلق د نکیدل په بل بوتل بیا وروسته د حجاج ابن یوسف په حکومت چراغ او عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه شهید شو هغه شهادت ملاو شو نو حجاج بیا وځ را وګور او د خپل نوم کولو او د نوم د پاره خانه کعبه جوړ کړي سبب د نوم باقی نو راشه دغه انداز باندې ولړو وې د نبی اسلام په سره جوړوم څنګه چې لاغې په زمانہ کې و دار حال غزلم زیاته او خدا الله کور ولړولو او بیا په دې انداز جوړ کله کوم موجوده وخت کې په کوم انداز ده دا داغي نرسل عمر ابن عبد العزيز رحمت الله عليه حکومت چراغله ده هغه علماونه مشوره غسته ده چې په طرز ابراهيمي باندې جوړ کوم کنه عبد الله ابن زبير دي څنګه خانه کعبه جوړ کړې و نو اهل علم خصوصا امام مالک رحمت الله عليه ورلوه چې الله د کور سره لوبي مکووي هر یو راضي او خپل تاریخ بجوندې کړی دي او کس لبرابیتا کونو هر یو برازی او اغا بخپل نوم جون نیکی او د نوم دا پار بدا جوڑی بس پا دا غطر زبانی کری دی چی سنگا نا موسم پا غطر زبانی نا امام بخاری رحمت اللہ علیہ پدی ترجمه الباب کې دا حدیث د دې لپاره ذکر کو چې وګوره د نبی رسول الله والسلام د زړه ارزو تمنا د خود دی وجنه نه کوي پوره کوي د دې وجنه نه تیر خلکو نو ایمان راوړي د دې د گمراهی باعث او سبب وګرځي چې وګوره د الله د کور سره لوبي کوي باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراهیه الا يفهموا دا باب د بیان دی کې چا خاص کو په علم باندې یو قوم علاوه د بل قوم نه د دې یری د وجنه چې دای په زما په خبره باندې پوی نشي او زما مقصد له بونه رسی په دې باب سره مقصود د امام بخاری رحمت الله علیه ده چې حاضرین خلق سره دا غید عقل او د فهم مطابق خبره فکارنی امام بخاری رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب سره دا ویل غواړي چې بعض شاگردان او طالبان له خصوصي علمي مجالس منعقد کول دا جایز دي په دې کې سم مانعت نشته دا په کتمان العلم کې ناراضي چې بعض خلکو له خبره بیانې او بعض له نه بیانې سره بس دا فرض